Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Opel uczy niemieckiego. Einzigartiges Design und außergewöhnlicher Stil. Czyli unikalny design i wyróżniająca się stylistyka. Dokładnie to posiada Opel Corsa. Teraz za jedyne 38 300 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18, Patrycjusz Wyżga. Zaczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. W Sejmie debata nad wnioskiem Platformy o odwołanie wicepremier Beaty Szydło. Opozycja zarzuca jej brak reakcji na protest osób niepełnosprawnych. Jest porozumienie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek ze szpitala dziecięcego w Białymstoku. Waszyngton nie rozważa utworzenia stałych baz amerykańskich wojsk w Polsce. W Sejmie trwa debata nad wnioskiem PO o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło. Potem Sejm rozpatrzy wniosek także Platformy o odwołanie minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Oba związane są z niedawnym protestem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie. Przy wiejskiej jest Michał Fedusio. Michał, jakie argumenty padają? Przedstawiciele opozycji podkreślali w swoich wystąpieniach przede wszystkim, że wicepremier Szydło nie odwiedziła grupy pikietującej w Sejmie. Zdaniem poseł wnioskodawcy Urszuli Augustyn z PO, wiceszefowa rządu nie miała planu na wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom odnośnie dodatkowego świadczenia. Pierwsza i najważniejsza rzecz dla nas dzisiaj to dyskusja o osobach niepełnosprawnych, których nie zauważacie, bo jesteście w stanie przyznać sobie milionowe nagrody, a im nie dacie 500 zł, chociaż 40 dni na to czekają. Poparcie wniosku o udzielenie wotum zapowiedziały już także Nowoczesna i PSL. Wicepremier Szydło broniła jednak z mównicy wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Beata Mazurek. Opozycja w sposób niegodny usiłowała wykorzystać protest osób niepełnosprawnych. Wierzę głęboko, że Polacy dostrzegli tę hipokryzję opozycji. Dostrzegli, że nie interesuje ich los tych ludzi, a jedynie na ich barkach próbują zbić polityczny kapitał, by wrócić do władzy. Posłowie kończą już debatę na temat pierwszego wniosku. Na sali plenarnej głos zabiera właśnie wicepremier Szydło i lada moment rozpoczną się też prace nad drugim wnioskiem, a później głosowania. Michał Fedusio z Sejmu, dziękujemy za relację. Pielęgniarki ze szpitala dziecięcego w Białymstoku przerwały protest. Dyrekcja placówki zgodziła się na podwyżki płac. Pielęgniarki z jedynego specjalistycznego szpitala leczącego dzieci w województwie podlaskim protestowały od poniedziałku. 80% z nich poszło na zwolnienia lekarskie. Trzeba było odwołać prawie 200 zabiegów. Placówka zacznie funkcjonować normalnie dopiero za kilka dni. W ciągu najbliższych 2 tygodni nieprzyjęte dzieci powinny być zarejestrowane na oddziałach, mówi dyrektor szpitala Anna Wasilewska. Planowe przyjęcia to będą wznowione dopiero od poniedziałku, ponieważ dalej duża część personelu medycznego przebywa na zwolnieniach lekarskich. Natomiast już właściwie będziemy przyjmować wszystkich pacjentów, którzy się do nas zgłaszają. Taką pełną parą to myślę, że szpital ruszy od poniedziałku albo od niedzieli wieczór. Pielęgniarki przerwały protest, choć nie dostały więcej pieniędzy niż oczekiwały. Zmienił się natomiast sposób ich podziału, tak jak postulowały, mówi przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i położnych w szpitalu Agnieszka Olchin. Dostaliśmy zupełnie nową propozycję od pani dyrektor. Jest to siatka płac dla pielęgniarki z wyróżnieniem na pielęgniarę z tym największym stażem pracy, czyli najbardziej doświadczonych. Jest to kwota od 165 zł do 500. Podczas 3-dniowego protestu na zwolnienia lekarskie poszło około 120 pielęgniarek. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Pielęgniarka, która zaczyna pracę w szpitalu dziecięcym w Białymstoku, dostaje 2200 zł brutto. Temat podwyżek ma wrócić w rozmowach z dyrekcją w styczniu. Nie będzie stałych baz amerykańskich wojsk w Polsce. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO powiedziała Polskiemu Radiu, że Waszyngton w ogóle nie rozważa takiej możliwości. Sprawa stałej obecności żołnierzy amerykańskich wróciła w ostatnim czasie po informacjach, które pojawiły się w mediach i przy okazji prac nad budżetem Pentagonu. O szczegółach z kwatery głównej NATO w Brukseli Wojciech Cygielski. O utworzenie stałych baz na terenie Polski zabiegali zarówno obecny prezydent Andrzej Duda, jak i jego poprzednik Bronisław Komorowski. Propozycję stałego stacjonowania miał Amerykanom złożyć także były minister obrony Antoni Macierewicz. Obecnie bowiem w Polsce jest około 5000 żołnierzy Stanów Zjednoczonych, ale na zasadzie rotacyjnej. Amerykański ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchinson poinformowała jednak, że Waszyngton nie rozważa stałej obecności w Polsce. Stany Zjednoczone nie podjęły w tej sprawie żadnych działań. Nie mamy w planach nowych stałych baz w Polsce. Pomysł stałych baz skrytykował ostatnio były dowódca amerykańskich sił w Europie generał Ben Hodges, który uważa, że może to niepotrzebnie zaognić sytuację na kontynencie. Propozycje wspierają z kolei kraje bałtyckie, które tak jak Polska są położone w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji.

Pani Anna Skoleczkowa i pani Jadwiga Skrosna, tam trafiają nasze płyty tego dnia. Gratulujemy, a w Trójce już za chwilę 3 po 3. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj 3 po 3 wydanie, proszę Państwa, nietypowe. Telewizja w radiu. Mariusz Cieślik jak zwykle i dzisiaj Robert Górski. Dzień witam, dobry. Witam, dzień dobry. Bo dzisiaj będzie między innymi o tym, że kończy się pewna epoka, pewien sezon. A, sezon, no bo serial się nie kończy, mam, jeśli chodzi o poziom artystyczny, no i mam takie nadzieje. I bohater się ma, mam nadzieję, coraz lepiej. Trzymamy kciuki za pana prezesa. Rzeczywistość cały czas podrzuca nowe tematy i nowe wątki, to chyba bez dwóch zdań. Inspiracji nie brakuje. No tak, prezes pojawił się w nowym otoczeniu, w nowych warunkach, w nowej przestrzeni. Przeniósł się ośrodek decyzyjny do szpitala, więc... O tym właśnie już teraz. 3 po 3. No więc musimy to powiedzieć. Wiem, że nie zaczyna się zdania od no, więc... Ale to się nie kończy na więc. Tak. Jutro premiera ostatniego odcinka trzeciego sezonu Ucha Prezesa. Ja wiem, że nie powinniśmy mówić za dużo, żeby nie psuć przyjemności widzom, ale no, coś możemy chyba jakąś tajemnicę zdradzić. O czym będzie? No bo to jest kontynuacja poprzedniego odcinka, więc tutaj wielkiej tajemnicy nie zdradzę. Tam był casting, żeby znaleźć odtwórcę roli prezesa do filmu... Tytan, filmu Tytan. Tak, który Polska Fundacja Narodowa postanowiła zrobić o prezesie w ten sposób i jego ocieplić cały kraj. Świetny tytuł. Tak, podobny do Titanica trochę, więc zobaczymy efekty tej pracy, tak? No, Michał Żebrowski okazało się tę rolę otrzymał i zobaczymy, jak mu poszło. Widzę zaskakujące podobieństwo między prezesem a Michałem Żebrowskim. No, oczywiście różnią się trochę. Prezes... Dawno go nie widziałem na koniu chyba. Nie wiem, czy ktokolwiek widział na koniu. Michał Żebrowski właściwie z konia nie schodzi. No ale chodzi o to, żeby trochę tę postać wyolbrzymić, która niestety ostatnio częściej paraduje w piżamie chyba szpitalnej niż w jeździeckim... Jak to się nazywa? Czako. Czako. Czako. No, w każdym razie my obaj z Robertem Górskim od kilku tygodni trzymamy kciuki za zdrowie pana prezesa, nadpisujemy o tym czasem w różnych miejscach i naprawdę życzymy, żeby te kule odrzucił i wstał jak należy. Ale mam takie pytanie, będzie następny sezon? Znaczy, najpierw powiem jeszcze, że dwa odcinki już niestety nie na otwartym YouTubie będą, także na Showmaxie i tam zmierzymy się z tą rzeczywistością szpitalną, bo udało się jeszcze zareagować na tę zmianę, ale chcę powiedzieć także, że po wakacjach pojawi się czwarty sezon. Być może ostatni, tego jeszcze nie wiem. Fajnie by było doprowadzić do sytuacji, kiedy jakaś sytuacja polityczna się zmieni radykalnie, żeby to miało ręce i nogi, ale na pewno będzie czwarty sezon. Trudno sobie wyobrazić, co się stanie w przyszłości, więc... A żałujesz, że któregoś wydarzeń ostatnich dni nie odnotowałeś w tym serialu swoim? No z pewnością Stanisław Pięta jest bohaterem... Pięta Hillesowa. Ostatnich PiSu. Dni, a może nie tyle sam on, co ten rodzaj formacji umysłowej, która mówi jedno, robi drugie, więc i czym naraża się na ataki. A uszkodzony bark Kamila Glika? No to tak, że no wszystko się... Myślę sobie, że jeśli Glik będzie miał nieszczęście nie pojechać na mundial, może przynajmniej trafi do tego szpitala, nawet do tego samego pokoju, co prezes. I w ten sposób jakoś mu to osłodzi, ten jego nieobecność na mundialu. To mu tego bardzo życzymy, chociaż życzymy mu głównie zdrowia. Wszystkim życzymy zdrowia. 3 po 3. A skoro już jesteśmy przy polityce, to wczoraj dzięki serwisowi Czysta Polityka, czyli Czysta Polityka, poznaliśmy szczegóły polsko-litewskiego spotkania na szczycie i to było na prawdziwym szczycie. 10 tysięcy metrów. Nie ma tego szczytu. Na wyżynę. Na najwyższy szczyt, czyli Mount Everest, na 8848, o ile dobrze pamiętam. To się zmienia szkoły. Też podobno. No teraz topnieją lody, to może mu trochę ubyło. W każdym razie panowie premierzy rozmawiali tak wysoko, czyli był bardzo wysoki poziom. A to w drodze skąd? Dokąd? Z Warszawy do Wilna? Nie, to było między Kłajpedną a Wilną, o ile sobie dobrze przypominam. Absolutnie neutralny grunt. To tam latają samoloty? Przecież to jest parę kilometrów dosłownie. To, nie to może to było między Kłajpedą a Rygą. W każdym razie to było w czasie podróży premiera Morawieckiego po państwach bałtyckich. I co nas cieszy chyba wszystkich, jak tu siedzimy, rozmowa była bardzo przyjazna. Relacje między naszymi krajami są lepsze niż były ostatnio, bo ostatnio było oziębienie, a teraz na dworze mamy lato, idzie ocieplenie. Bardzo się cieszę w ogóle. Przecież nasza historia polsko-litewska jest piękna, wspaniała i mieliśmy długoletnie bliskie związki. Dobrze wszyscy na tym wychodziliśmy. No była Unia Polsko-Litewska, a teraz pamiątką po niej są pierogi ruskie, jak wiemy, które pochodzą z Litwy oczywiście. I cepeliny, które można zjeść po obu stronach granicy, ale wydaje mi się, że te lepsze są po-litewskie. Byłem ostatnio w Druskiennikach, tam gdzie Piłsudski. Ulubione miejsce Piłsudskiego, letnisko. No moje też chyba się stało ulubione, bo piękne jest miejsce. Piękny jest Niemen, który przepływa przez to i piękna jest restauracja z tymi 14 rodzajami cepelinów. No więc ja jeszcze powiem, że premier Litwy Saulius Skvernelis, to zawsze jest wezwanie, tak, skomentował to spotkanie słowami, że stosunki polsko-litewskie wzniosły się na najwyższy poziom. Bardzo mi się to spodobało. I tak się zastanawiałem... Co nas właściwie łączy oprócz tych tablic dwujęzycznych, których oni chyba nie chcą, a my chcemy, ulic? Co nas łączy z Litwinami obecnie? Tak. No, rafineria w Morzejkach, Adam Mickiewicz, który napisał Litwo, ojczyzno moja. No tak, a mimo wszystko jakieś nasze więzi gospodarcze nie są chyba zbyt zażyłe. Bo będąc na Litwie patrzyłem, co oni właściwie produkują i wyszło na to, że same rzeczy do jedzenia, tak właściwie tam jakiegoś wielkiego przemysłu to chyba jest nie ma. Jest taki ser litewski, dziugas, który można kupić w każdym prawie polskim sklepie. I uszy świńskie mają dobre. To żałuję, że nie wiem dlaczego w Polsce tego nie ma, ale to tak pyszna zakąska do piwa, te świńskie uszy, to jest w każdej knajpie, w każdym sklepie. Natomiast przykład, żeś mnie tam spotkała, okazuje się, że sprzedają alkohol tylko do 20:00. Na przykład w sklepach i to szok, bo wydaje się, że ta Litwa zrobiła jakby w stronę Europy jeden krok tak za dużo. Myśmy do tego nie doszli, ani już są tam, gdzie my będziemy pewnie za parę lat, o zgrozo. No ale to bardzo mnie to jakoś rozczarowało. Nie to, że ja muszę mieć alkohol, coś inny, ale znowu to wychowywanie człowieka, od której godziny ma być grzeczny, to mi się nie podoba. 3 po 3. To akurat mamy dobre otwarcie dla tego tematu. Szybkimi krokami zbliża się moment otwarcia Muzeum Polskiej Wódki w warszawskim Koneserze. Ciebie to na pewno interesuje, ponieważ mieszkasz blisko, naprawdę blisko, a do tego dziś pierwszy raz pokazano dziennikarzom wnętrza. Mieszkam rzeczywiście blisko i patrzę z radością, jak ten trend się zmienia, bo kiedyś był naprawdę zrujnowany, a teraz wszystko tam rośnie, wygląda przepięknie. To cieszy ludzkie oko, zwłaszcza moje, nawet oba oczy, bo no, wygląda to fantastycznie, a Muzeum Wódki no, to naprawdę kolejna atrakcja turystyczna Warszawy i myślę, że Warszawa na tle Europy coraz pięknieje i to w takim tempie szybszym niż każde inne miasto. Szybszym niż reszta. A czy wiemy, do której będzie otwarte, czy dłużej niż sklepy na Litwie do 20? No więc ja wiem, do której będzie otwarte. Słyszałem, że co dzień jest otwarte. Jest otwarte co dzień, ale niestety tylko do 20. A w weekendy do 21. Ale to, czy będzie połączone to ze sprzedażą tego alkoholu? Albo chociaż degustacją. Tak, no więc właśnie będzie połączone z degustacją, jakkolwiek tam będzie osobne miejsce, bar po prostu. Słuszną linię ma nasza partia. Cieszy mnie to tym bardziej, że akcja się dzieje na Pradze i teraz mam mniej powodów, żeby przekraczać linię Wisły, bo na Pradze już jest wszystko. Co prawda ja uważam, że 21 to dopiero normalna impreza się zaczyna, no ale no, co zrobić? No. Dobra i to, przynajmniej zobaczymy na własne oczy, ludzie zobaczą, jak się produkuje wódkę, być może przyniosą te zwyczaje do siebie, do domu. Z mojego dzieciństwa pamiętam, że kiedyś się wszyscy pędziło bimbery, robi to mój wujek na Czerniakowie w wannie. W związku z tym ciotka nie mogła się kąpać i skarpiem też było nie halo. No ale no ja pamiętam, że bohater filmu Poszukiwana, czyli grany przez Mieczysława Czechowicza, również pędził i twierdził, że bada procent cukru w cukrze. No to były w pewien sposób urocze czasy, kiedy wszystko służyło do czego innego niż powinno, prawda? Jakieś takie przesunięta rzeczywistość. Ja mam tylko jedno pytanie na koniec. Ciekawe, czy do Muzeum Wódki będą wpuszczać pijanek? Co wy o tym myślicie? Trzeba będzie to po prostu sprawdzić. Możemy to zrobić we dwóch. Zapraszam do siebie na Pragę, czy w trójkę. Nawet jeden będzie trzeźwy, a dwóch pijanych i zobaczymy, jak tam się losy potoczą. Nie wiem, co na to ustawa o wychowaniu w trzeźwości, ale my już musimy na dziś kończyć. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję, zapraszam na Pragę. 3 po 3. Robert Górski i Mariusz Cieślik, bardzo serdecznie panowie dziękujemy. No i życzymy, żeby rzeczywistość polityczna w Polsce przynosiła cały czas mnóstwo motywacji do tego, by kolejne sezony powstawały. No to się raczej... Ja bym chyba życzył krajowi, żeby nie było z czego się tak śmiać, jak Robert się śmieje, ale... Chętnie bym zajął się dowcipem obyczajowym, bo tam jest takie pole do popisu, że matko jedyna. A czasami jedno z drugim w Polsce akurat łatwo połączyć. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału... Ej, Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Tylko do piątku w MediaMarkt. Zrób zakupy za minimum 500 zł. Jeśli nasi wejdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 49-calowy telewizor LG tylko za 1799 zł. Lub ekspres automatyczny Siemens tylko za 3099 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Dlaczego wybrałem klasę X? Bo biznes jest jak offroad. Tu i tu liczą się styl i wytrzymałość. Elegancja przyciąga spojrzenia, moc dodaje pewności, a osiągnięcia są tak samo ważne jak ponadprzeciętne osiągi. Może dlatego jestem przedsiębiorcą i kierowcą rajdowym. Rafał Sonik. Pick-up Mercedes-Benz klasy X. Dwa oblicza, dwa charaktery. Tylko teraz z pakietami wyposażenia dostępnymi za mniej niż połowę ceny. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Oto odgłosy nagrane w starej, niepraktycznej kuchni. Przepraszam. Przepraszam. A oto odgłosy nagrane w nowej, praktycznej kuchni zamówionej w Castoramie. Tak jest, to było mlaskanie. Z zachwytu. Bo w wygodnej i praktycznej kuchni, którą pomożemy Ci stworzyć w Castoramie, łatwiej się gotuje, lepiej się je i przyjemniej się żyje. Przyjdź do nas, a chętnie doradzimy Ci, jak praktycznie urządzić kuchnię. Bo na tym się znamy. Castorama. Razem damy radę. Jak ty to robisz, że nie masz w łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. 1 gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazol. Wskazania. Leczenie i profilaktyka następujących chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju malesezja. Wcześniej nazywane pitrospor. Łupieżu owłosionej skóry głowy, łojotowego zapalenia skóry, łupieżu pstrego. Wywołanego przez pityriasis versicolor. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny. Magnil Products Limited. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nizoral i łupiesz z głowy. Raz, dwa, trzy w hipermarketach Carrefour maszerują t-shirty dla dzieci, męski, damski za złotówkę najtańszy. Już od jutra do najbliższej soboty 9 czerwca kupując 3 dowolne t-shirty, męskie, damskie lub dziecięce, za najtańszy zapłacisz złotówkę, a w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30. Skrót najważniejszych informacji, Krzysztof Zbrewski. Po debacie nad wnioskiem o odwołanie wicepremier Beaty Szydło, Sejm zajmuje się drugim wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Głosowania będą zaraz po zakończeniu dyskusji. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą głosować przeciwko odwołaniu wicepremier Szydło i minister Rafalskiej. Za wotum nieufności będą posłowie PO, PSL-u i Nowoczesnej. Prezydent Niemiec zasadził drzewo w Nowych Ogrodach w Parku Skaryszewskim w Warszawie. Ogrody mają być symbolem przyjaźni polsko-niemieckiej i miejscem spotkań. Wcześniej Frank-Walter Steinmeier złożył wieniec przed pomnikiem bohaterów getta. To drugi i ostatni dzień wizyty niemieckiego prezydenta w Polsce. Ponad 120 strażaków walczy z pożarem pięciogwiazdkowego hotelu w centrum Londynu. Na razie przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana. Jak informują londyńskie media, zamknięto okoliczne ulice, a na miejscu jest 20 wozów strażackich. Luksusowy hotel Mandarin Oriental w dzielnicy Knightsbridge ma 12 pięter. Jest kilkaset metrów od słynnego domu handlowego Harrods. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. Na zegarach 18.31 w studiu jest już Arkadiusz Ekiert, jego gość. Będzie teraz, proszę Państwa, o czym już wspominaliśmy. Dzień Wolności Podatkowej. Podobno, statystycznie i symbolicznie właśnie od dzisiaj pracujemy już tylko i wyłącznie na własny rachunek. Sponsorem audycji jest organizator Impact 18, spotkania liderów innowacji. Kraków, 13-14 czerwca, www.impactcee.com. Bardzo ważny projekt. Oczywiście, Patrycjuszu, dzień dobry, masz rację, ale mam dla naszych słuchaczy i dla ciebie również pewną niespodziankę, dlatego że pierwsze polskie stoisko narodowe zostało zaprezentowane na międzynarodowych targach morskich Posidonia w Atenach. Nie wiem, czy wiedziałeś w ogóle, że są takie targi? Nie wiedziałem. To największe tego typu wydarzenie, które skupia grecki przemysł stoczniowy i międzynarodowych ekspertów z tej dziedziny. Targi odwiedza ponad 20 tysięcy gości z całego świata, a polski pawilon został zorganizowany pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. O szczegółach prosto zatem nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrajla. Wiceminister Grzegorz Witkowski powiedział mi, że udział w targach Posidonia to pokazanie światu, że Polska wraca na mapę gospodarczą w sektorze morskim. Chcemy nawiązać kontakty, pokazać światu, że się liczymy, że wracamy do gry i że mamy się czym pochwalić, zarówno inżynierami, jak i myślą techniczną, miejscem do remontu statku. Wiceminister podkreślił, że Polska wraca na należne jej miejsce, bo jeszcze niedawno była w gronie największych gospodarek morskich świata. No niestety zostaliśmy wyparci przez stocznie daleko wschodnie, ale też na własne życzenie, żeśmy zamknęli stocznię w Szczecinie, stocznię w Gdyni i nasza pozycja spadła, ale teraz wracamy do tych rozwiązań. Rynek promowy chociażby na Bałtyku rośnie z roku na rok. Polskie porty osiągają coraz lepsze przeładunki. Odtwarzamy stocznię szczecińską. Remontowa stocznia Gryfia ma dużo zamówień. Doki są pełne remontów. No i przede wszystkim coś, czym możemy wygrać tą konkurencję, to stosunek ceny do jakości. Przedstawiciel polskiego ministerstwa podkreślił, że w Atenach w tych dniach bije serce światowej gospodarki morskiej. Dlatego ważne jest, że polskie przedsiębiorstwa mogą zaprezentować tutaj swoją ofertę. I tutaj widzimy na tych targach, na których Polska ma swoje narodowe stanowisko po raz pierwszy, jakie inwestycje wchodzą w grę. Cieszę się, że razem z nami pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Żeglugi Śródlądowej są zarówno firmy państwowe, jak i z sektora prywatnego działające na polskim wybrzeżu. O tym, że utworzenie narodowego stanowiska jest niezwykle ważne, mówili też przedstawiciele naszych przedsiębiorstw. Zdecydowanie to pomaga, dlatego że jest to i organizator, który to kontroluje. Liczymy na klientów. klientów, na pokazanie naszej marki, naszej firmy, naszych usług, naszych statków i liczymy, że to przyniesie nam kontrakty tutaj z lokalnymi klientami. Podkreślił Tomasz Borowski z Polskiego Ratownictwa Okrętowego. Marcin Osowski, wiceprezes Portu Gdańsk, dodał, że prezentowanie usług pod auspicjami ministerstwa to właściwy krok. Większość krajów tak właśnie robi, to pokazuje potencjał, siłę i możliwości współpracy całej polskiej gospodarki. Co w obliczu stulecia niepodległości myślę, że ma dodatkowy wymiar. Oferta polskich przedsiębiorstw została zaprezentowana na specjalnym seminarium, w którym wzięło udział wielu zagranicznych kontrahentów. Polski pawilon odwiedził m.in. premier Grecji Aleksis Tsipras. To była Beata Kukiel-Wrajla. Wracamy na rynek stoczniowy, chociaż trzeba przyznać, że tak naprawdę wciąż jesteśmy potentatem, przynajmniej w czołówce, tak. Jeśli chodzi o produkcję na przykład jachtów. Tak, no często o tym zapominamy, ale Polska jest właściwie potentatem, jeśli chodzi o globalny rynek w produkcji tych niewielkich jachtów, ale bardzo luksusowych. To się rzeczywiście podobno świetnie sprzedaje. No to zmieniamy temat. Naszym gościem dzisiaj w studiu jest pan dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego X-Trade Brokers. Witamy pana bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór. No i dobrze, no to co to oznacza, że dziś pracujemy już na swoje? Zarabiamy na jachty dzisiaj. Na jachty. Polskiej produkcji na przykład. Pytanie, czy wystarczy roku? Dziś obchodzony jest dzień tak zwanej wolności podatkowej. To jest taki symboliczny dzień obliczany przez Instytut Adama Smitha. Ja to rozumiem tak. Także tak symbolicznie od dziś zaczynamy zarabiać już tylko dla siebie, a do tej pory, czyli od początku roku, zarabialiśmy na wszelkiego rodzaju... Na różne wydatki państwa. Podatki. Podatki, wydatki, daniny, tak. Podatki, wydatki. To jest chyba liczone od strony wydatkowej właśnie, paradoksalnie, bo tak jest prościej. Natomiast faktycznie bardziej chodzi o zobrazowanie społeczeństwu tego, że ile kosztuje utrzymanie państwa, tak? No jakby, no wiadomo, nie lubimy płacić podatków. Każdy podatek, jeśli chcą nam podnieść, to krzyczymy, tak? Chociaż czy to jest VAT, czy to jest PIT, czy to są parapodatki, nie lubimy tego. Natomiast no, musimy płacić podatki po to, żeby nasze dzieci mogły chodzić do szkoły, po to, żebyśmy mogli jeździć po drogach, po to, żebyśmy mieli policję. Tak. To jest też czasem nie lubimy, ale jest potrzebna, po to, żebyśmy mieli wojsko, służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko kosztuje i ten Dzień Wolności pokazuje nam mniej więcej, ile to kosztuje, prawda? Czyli zestawienie chociaż... wydatków do PKB, prawda? Porównujemy jedno do drugiego i wychodzi nam, że właśnie teraz ten dokładnie, dzień wolności przypada. Dokładnie tak, więc jeśli spojrzymy na to w ten sposób, że rok ma 12 miesięcy, mamy 6 czerwca, no więc tak powiedzmy sobie trochę więcej niż 5/12 wszystkiego, co zarabiamy, średnio oczywiście, no bo jedni płacą tych podatków relatywnie więcej, inni relatywnie mniej. Musimy przekazać państwu na to, żeby właśnie zorganizowało tą sferę życia dla nas. No ja osobiście chciałbym, żeby to przynajmniej nie rosło, a tutaj... No właśnie, i tutaj w tym mam zakresie są dobre informacje. I tutaj mam pewne obawy, no bo oczywiście tak, w tym roku ten dzień się troszeczkę cofnął, 3 dni chyba, tak? Tak, jesteśmy... właśnie to chciałem podkreślić. Tak. 3 dni jest panowie... wcześniej, mało tego panowie, to jest najwcześniej. To jest najwcześniej od 25 lat. Od 94. Tak, no i świetnie, kiedy natomiast no, w przyszłym roku podatki mają niektóre wzrosnąć. No, jedna kwestia to jest danina solidarnościowa, to może wielu osób nie dotknie, natomiast już wzrost tego, co wiele osób nazywa parapodatkiem, czyli zniesienie limitu składek do ZUS-u, pewnie dotknie trochę większą grupę osób, więc zbliżamy się do tego momentu, gdzie ta polityka socjalna też ma swoje koszty. No więc zobaczymy oczywiście, jak Instytut wyliczy ten dzień w przyszłym roku, ale tendencja niestety może być taka, że ten najkrócej wypadający dzień już się nie skróci w kolejnych latach. No, trochę pesymistycznie to zabrzmiało, trudno, ale mamy następną informację, którą warto skomentować dzisiaj w naszym programie. Choć mogą być różne tutaj poglądy, czy to jest dobra informacja, czy zła. Dziś wydała swoją decyzję Rada Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Nie było żadnego zaskoczenia. Pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Od marca 2015 bez zmian. Właśnie. I tutaj no, zapytam pana, panie Przemysławie, czy to jest optymistyczna informacja, bo jeśli Rada Polityki nie podejmuje żadnej decyzji obniżając albo podwyższając, to znaczy, że nasza sytuacja gospodarcza jest stabilna. Jest stabilna i to jest dobra informacja i powiem dlaczego. Dzisiaj Bank Indii podniósł stopy procentowe do poziomu 6,25. I tam było zaskoczenie. Dwa tygodnie temu Bank Turcji podniósł stopy procentowe i tamte stopy procentowe, tam jest ich kilka, ale ogólnie rzecz biorąc główna wynosi 16,5% i można byłoby tych przykładów mnożyć, a u nas Bank Centralny jest w stanie utrzymywać historycznie niskie stopy procentowe, 1,5%, przypomnę, ta główna stopa wynosi. I dobra, to ja teraz ja zapytam, jest w stanie utrzymywać? Jest w stanie utrzymywać. Siłę, czy ma jest realne... w stanie, to znaczy tak, Bank Centralny chce mieć inflację na danym poziomie. Tak? Cel inflacyjny w Polsce to jest 2,5%. Natomiast ta inflacja jest u nas w ostatnim czasie niższa. Tak? No, w maju 1,7, ale ogólnie rzecz biorąc w ostatnich miesiącach ona pozostaje poniżej tego celu inflacyjnego, ale jednocześnie mamy taką sytuację, w której gospodarka rośnie dość szybko, stopa bezrobocia jest niska, płace rosną no, w dość wysokim tempie, około 7% w ostatnim czasie i gdybyśmy, to co chciałem powiedzieć, dlaczego to jest dobra informacja, że Rada może sobie pozwolić na taki komfort, gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, gdybyśmy nie byli już mocno kojarzeni z taką stabilnością europejską, to bylibyśmy może nie w takiej sytuacji jak Indie czy Turcja dzisiaj, ale na pewno to co się dzieje na rynkach globalnych, czyli ten odpływ kapitału z tych mniej rozwiniętych gospodarek, umocnienie dolara, które widzieliśmy ostatnio związane z rosnącymi cenami ropy i tak dalej, na pewno odbiłoby wywarłoby większy wpływ na nasz rynek. Dolar oczywiście podrożał, to widać, tak? No kosztuje 3,65, było 3,75 nawet, a nie 3,40, ale to są dużo mniejsze ruchy niż na tych innych dużych rynkach wschodzących, więc dobrą informacją jest to, że jesteśmy już postrzegani inaczej niż właśnie takie Indie, Turcja czy Brazylia, a zawdzięczamy to temu, że jesteśmy częścią tego europejskiego organizmu gospodarczego i tak jesteśmy postrzegani przez światowych inwestorów. Natomiast co do Rady Polityki Pieniężnej, ja sądzę, że te stopy procentowe się nie zmienią ani w tym roku, ani w roku przyszłym, no i to jest niewątpliwie dobra informacja dla tych... opinię prezesa Narodowego Banku Polskiego. To znaczy, ja staram się obiektywnie patrzeć na to, jak Rada Polityki, czym się kieruje, jak podejmuje decyzje i patrzeć na to, co się dzieje w polskiej gospodarce i na tej podstawie wyciągnął taki wniosek, ale, że podwyżka jest mało prawdopodobna. Ale, to jest dobra informacja dla wszystkich, którzy mają kredyty. To znaczy, że polityka pieniężna w Polsce jest bardzo nudna i to jest chyba świetna informacja, bo ja tak to powinno wyglądać. Znam nawet takie opinie, które wyrażają pogląd, że w takim razie to w ogóle niepotrzebny jest ten organ. Dzisiaj komunikat Rady Polityki Pieniężnej zmieścił się już na stronie, podczas gdy przez wiele, wiele ostatnich miesięcy... Jedna kartka to za mało. Tak, były te komunikaty dłuższe, więc coś w tym jest, tak, że to już stało się przewidywalne, ale faktycznie w polityce pieniężnej były prezes Banku Anglii Mervyn King stwierdził, że polityka Banku Centralnego powinna być nudna, ale bynajmniej nie jest tak, że ten organ jest niepotrzebny, bo ten organ właśnie ma sprawiać, że ta polityka będzie nudna, bo jeśli by go nie było, no to mogłoby się zrobić nienudno i to nie byłoby już tą dobrą informacją. Czyli kredytobiorcy mogą się cieszyć, ich raty nie wzrosną, oprocentowanie depozytów nadal zostanie na minimalnym poziomie, tu już może być z tym gorzej. Musimy kończyć, wiem. Tak, dobrze. To Przemysław prawda, Kwiecień, główny ekonomista domu maklerskiego X-Trade Brokers. Bardzo dziękuję. Rzekiert. Dziękuję za uwagę. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest organizator Impact 18, spotkania liderów innowacji. Kraków, 13-14 czerwca, www.impactcee.com. The mark. Ooh. Tu program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 18:44. Reportaż w Trójce. Wola Głowska to wieś, która leży w gminie Adamów. Liczy tylko 300 mieszkańców. W tej wsi rozegrała się jedna z ostatnich bitew kampanii jesiennej 1939 roku. We wsi działa znakomite Muzeum Kleberczyków. Przyjeżdżają podobno tłumy turystów. O cichej wsi zrobiło się głośno, kiedy w 2009 roku samorząd podjął decyzję, by realizować wspólne projekty historyczne z Kawalerią Ochotniczą i grupami rekonstrukcji historycznej. Wszystkich przyjezdnych trzeba wyżywić, przenocować, a konie nakarmić. Poza tym to znakomity wkład w edukację historyczną. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Łanie, łanie, doglądaj, że konika, doglądaj, że konika. Drzemie we mnie ta polska dusza, także serce otwiera mi się, kiedy pułki kawalerii widzę. To chyba jest polskiej duszy. Jeśli widzimy żołnierza na koniu z szabelką, nam się to serce otwiera. Szanowni kawalerzyści! Władze gminy Adamów oraz Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Głowskiej przygotowały dla mieszkańców nie lada atrakcje. Karol Panikowski, dyrektor Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Głowskiej. Wola Głowska jest małą miejscowością na północy Lubelszczyzny, znajdującą się w gminie Adamów, gdzie stoczyła się ostatnia bitwa kampanii polskiej 1939 roku, gdzie ostatnia regularna jednostka wojsk II Rzeczpospolitej, samodzielna grupa operacyjna po lesie generała Franciszka Kleberga, stoczyła swój ostatni bój, kończąc tym samym okres wolnej II Rzeczpospolitej i kończąc okres właśnie kampanii polskiej 1939 roku. Bitwy, która w znacznej mierze była przez wojska generała Kleberga bitwą zwycięską, jednak no fakt, że bronił się już sam ostatni w Rzeczpospolitej i fakt braku amunicji zmusił generała do kapitulacji. No zauważyliśmy, że to jest potencjał, to jest coś innego, czym możemy się wyróżniać. Jest wiele miejsc związanych z losami narodu polskiego, jest mogiła powstańców styczniowych Antoniego Trzaskowskiego i 14 jego towarzyszy. W 1863 roku w potyczce z wojskami carskimi polegli. Na naszym terenie są groby Kleberczyków, pełne kwiatów. Taki mały patriotyczny czyn. Powiem o takim miejscu szczególnym. Taki cmentarzyk wojenny, to jest mogiła. Mogiła żołnierzy, 28 młodych ludzi, którzy tam zostali pochowani. Przez lokalnych mieszkańców i szczególnie przez osobę świadka tamtych wydarzeń, wówczas 7-letniej dziewczynki pani Janiny Tymińskiej, jest to miejsce cały czas zadbane. To mała miejscowość, w której ludzie zajmują się głównie rolnictwem. Niewątpliwie jest to miejsce w tym momencie rozpoznawalne. Jest sanktuarium, 17-wieczne sanktuarium Matki Bożej, która nosi tytuł patronki żołnierzy września. I Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków. Wola Głoska była miejscem, gdzie Kleberczycy zaczęli spotykać się od 1957 roku. W okresie już tej tak zwanej destalinizacji żołnierze generała Kleberga nadali Matce Bożej z Woli Głowskiej tytuł Matki Bożej Patronki Żołnierzy Września, co zostało usankcjonowane specjalną bullą papieską w 1982 roku. Wszelcy konni kawalerii ochotniczej pułku trzeciego imienia hetmana polnego koronnego Stefana Czerniewskiego czołem! Czołem, panie biegu! Tak się złożyło, że w 2009 roku przybyli do naszej gminy kawalerzyści w barwach trzeciego pułku strzelców konnych, którzy chcieli realizować taki projekt Wrześniowy Szlak. Nie byłem jeszcze wtedy bezpośrednio uczestnikiem tychże rozmów, ale z racji swojego wykształcenia, ponieważ jestem historykiem, zostałem do tego dużego projektu, że tak powiem, wciągnięty. Skali tej współpracy to chyba nikt do końca nie przewidywał. Tutaj są zdjęcia, pokazy kawaleryjskie w tym czasie były, proszę zobaczyć, obozowisko na tle klasztoru. I ta współpraca z biegiem lat zaczęła się coraz bardziej zacieśniać. Proszę Państwa, pogoda nas nie rozpieszcza, ale to nie przeszkodziło nam spotkać się tutaj. Mamy nadzieję, że to święto wpisało się już w tradycję i mamy nadzieję, że co roku będziemy spotykać się tutaj. Mamy nadzieję, że przy piękniejszej pogodzie, w liczniejszym gronie. Pamiętajmy o tym, że pułk trzeci strzelców konnych, czy raczej trzeci pułk strzelców konnych 20-lecia międzywojennego dziedziczy tradycję pułku trzeciego strzelców konnych Królestwa Kongresowego, który został utworzony w 1815 roku w Warcie. bo my staramy się przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby kawaleria ochotnicza miała swoją misję. Służba społeczeństwu właśnie na polu edukacyjnym. Nie ma już 40 pułków kawalerii w Polsce, ale są środowiska rozsiane po całym świecie, które kultywują tradycję. Pułku trzeciego Strzelców Konnych. A zacny to był pułk. Wszak oni przed wojną w zawodach, których również mieliście okazję zobaczyć, osiągali wysokie wyniki w kraju. Takie spotkania są bardzo potrzebne. Siadamy, słuchamy w milczeniu, nikt nie przerywa. Bardzo wzruszające były, pamiętam, pierwsze spotkanie z trudnością w Kalinowym Dole, w miejscu, gdzie pułk został rozbity. To była ostatni epizod wrześniowego szlaku, kiedy obozowaliśmy w Woli Głoskiej. Zorganizowaliśmy w nocy capsztyk właśnie w Kalinowym Dole. Wieczorem, po ciemku, szwadron wszedł do Kalinowego Dołu. Nawaliło nam wtedy całkowicie nagłośnienie tej niesamowitej ciszy, tego malutkiego przysiłka schowanego między lasami, wśród paruset ludzi tam zgromadzonych. Słowa opowieści pana pułkownika Makowieckiego o tym, jak dokładnie w tym miejscu zginął jego przełożony rotmistrz Wasiutyński i podchorąży Skarżyński, którzy szli w szpicy, kiedy pułk wpadł w zasadzkę, kiedy opowiadał nam o tym ostatnim w zasadzie boju, gdzie pułk przestał istnieć. I ta jego opowieść tutaj w tym samym miejscu, no widać było, że wyciskała łzy nie tylko nam, ale też mieszkańcom. To przecież 92. Krzyżyk już stuknął w kompletnym mundurze polowym. Wprost chłonęli od niego wiedzę, kulturę i fason kawalerzyski. Potrafił zafascynować zarówno młodzież odwiedzającą obozowisko. Tak, to jest ta atmosfera. Kawalerzyści, wojsko, teraz również i my, jako przedstawiciele Muzeum Kleberczyków, przedstawiciele gminy Adamów, również czujemy się tak jak w jednej wielkiej rodzinie. Połączyły nas duże wartości, połączyło nas miłość do tradycji, miłość do historii. To wszystko zależy od determinacji. Wyjeżdżaliśmy na wrześniowy szlak, wszyscy stukali nam w głowę, mówili, że to się nie uda się zebrać takiego szwadronu, nie uda się go mundurować. Jak usłyszeli o budżecie, to nam stukali w główkę. No i udało się. Ja podkreślam, że rotmistrz Dariusz Waligórski nie pozostawił cienia wątpliwości, że dadzą radę. Również ten rok 2014, kiedy mieliśmy pierwsze manewry i miała miejsce w Woli Głowskiej, pierwsza rewia kawalerii ochotniczej, ja muszę się pochwalić, ponieważ według informacji, które posiadamy oczywiście ze środowisk kawaleryjskich, to była wówczas druga co do wielkości w Polsce. Największa była na krakowskich Błoniach. Także gdzieś tam w małej Woli Głowskiej na północy Lubelszczyźnie takie przedsięwzięcie się udało jak na skalę małej gminy. Tutaj przede wszystkim trzeba powiedzieć o gospodarzu gminy, o wójcie, który też z wykształcenia jest historykiem. Bardzo takie wyzwania lubi. Ludzie chcą to widzieć. W małej Woli Głowskiej, jeszcze raz podkreślam, 300 mieszkańców. Gościmy u nas naszych sojuszników, żołnierzy batalionu NATO, w skład którego wchodzą wojska amerykańskie, brytyjskie oraz rumuńskie. Możemy je tutaj wszystkie oglądać. Na historii wiele rzeczy można budować. Wymierne efekty, chociażby materialne. Muszę powiedzieć, że sam jestem również samorządowcem. Są oczywiście problemy rolników, to są problemy społeczne tej ściany wschodniej Polski, ale ponieważ są to wydarzenia z punktu widzenia logistycznego często bardzo duże, no to również potrzebujemy oczywiście pomocy mieszkańców. No przecież konie, które przyjeżdżają, na nich trzeba zorganizować jakieś siano, trzeba wybudować tymczasowe stajnie. Muszą się one poruszać również bardzo często po polach, no, które mają swoich właścicieli. Imprezy, które są organizowane, trzeba zabezpieczyć przez ochotnicze straże pożarne. Także to wszystko jest jednym wielkim takim logistycznym przedsięwzięciem, w które są wszyscy zaangażowani i które zyskuje naprawdę aprobatę. Staramy się, żeby szkoły działające na terenie naszej gminy funkcjonowały jak najlepiej. No i cóż, no Wola Głoska stała się miejscem, gdzie podpisano list intencyjny o powołaniu Fundacji Kawaleria Polska. Także staramy się teraz współtworzyć tą historię współczesnej kawalerii. A tak jak powiedziałem, miejsce jest bardzo do tego godne, ponieważ pod Wolą Głoską 7 całych pułków kawaleryjskich, podkreślam całych, bo w sumie ich było, gdyby wziąć pod uwagę jeszcze szwadrony, to w sumie 11 pułków kawaleryjskich walczyło pod Wolą Głoską i 2 dywizjony artylerii konnej. Było ponad 5000 koni. Przy udziale wojsk kawaleryjskich była to największa bitwa z kampanii 1969 roku. tym momencie już posiadamy scenariusz filmu Ostatni bój. Nakręcony został zwiastun w reżyserii Grzegorza Gajewskiego. Plany są już dalekosiężne, gdzieś tam na przyszłość. My po prostu jesteśmy wszyscy sobie potrzebni. Zwiastun bardzo atrakcyjny, on był kręcony w całości na terenie właśnie gminy Adamów, w miejscach, gdzie ta bitwa się toczyła. Robi wrażenie, zachęcam do jego obejrzenia na kanale YouTube. Filmu, który ma opowiadać o losach Pułku Trzeciego Strzelców Konnych w czasie całej kampanii jesiennej, cały szlak bojowy, ostatniego boju, bitwy pod Wolą Głoską. Ostatni pułk Wojska Polskiego zakończył kampanię jesienną 6 października w Kalinowym Dole. Sztandar pułku został po wygranej walce zakopany, zabezpieczony w ziemi przez 40 lat. Dopiero w 80 roku staraniami syna oficera naszego pułku, pana Tadeusza Kwietnia, po kilku latach poszukiwań ten sztandar został odnaleziony. A film chcemy zakończyć epilogiem w postaci odrodzenia się kawalerii, oddziału kawalerii ochotniczej, wręczenia nam sztandaru przez pułkownika Makowieckiego i wręczenia sztandaru, kopii sztandaru tego przedwojennego pułku batalionowi dowodzenia 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, który przejął tradycję Pułku Trzeciego Strzelców Konnych i wręczenia tego sztandaru w miejscu ostatniej walki tego pułku w Woli Głoskiej, gdzie stoczył ostatnią bitwę. No, tak naprawdę naszym marzeniem jest, aby kiedyś na kanwie tych opowieści powstał kiedyś film fabularny. No, myślę, że od jakiegoś czasu bardzo modne jest wykorzystywanie tego potencjału historycznego miejsca i wszelkie władze samorządowe są tego coraz bardziej świadome. I to samo się zdarzyło w Woli Głoskiej. Tam jest przecież wspaniałe Muzeum Kleberczyków, świetne muzeum naprawdę. I fakt, że tam odbyła się ta bitwa, no jest nie bez znaczenia, na szczęście dla tych mieszkańców, więc oni nawet przyjmowali grzecznie nasze filmowe fanaberie, kiedyśmy nagrywali ten trailer Ostatniego boju. Musieliśmy nagrywać scenę, kiedy z jednej strony nacierają Niemcy i samochód pancerny, z drugiej strony bronią się strzelcy, natomiast w środku było pole, przez które rolnik musiał przejechać co 10 minut, żeby napełnić siewnik ziarnem. Więc co 10 minut musieliśmy zrobić przerwę w zdjęciach, żeby facet na tym ciągniku przejechał w jedną stronę, później w drugą. Okej, no dobra, to grajcie sobie. Dla mnie jako miłośnika polskiej historii, a szczególnie historii XX wieku, to co się dzieje w Woli Głoskiej jest prawdziwym objawieniem. Że tutaj spotkali się tacy ludzie jak samorządowcy i kawalerzyści ochotnicy i że coś próbują wspólnie zrobić. Coś bardzo cennego. Ja myślę, że inni powinni się od nich tego uczyć. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Dwie rady gratis! W sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład 58 cali 4K Ultra HD Samsung, za który zapłacisz tylko 2612,40 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic Ci się nie udaje, podszedł do Ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem Ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Billy Idol. Prawdziwy buntownik powraca. Live 2018. Na scenie gitarzysta Steve Stevens. 21 lipca na 12. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Billy Idol Live 2018. Bądźcie z nami. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość, wolność, męstwo, solidarność, waleczność,